महाभारत उद्योग पर्व त्रिपंचाशत्तमोध्याय। कौरव सभा में धृतराष्ट्र का युद्ध से भय दिखाकर शांति के लिए प्रस्ताव करना। धृतराष्ट्रवाच यथैव पांडवा सर्वे पराक्रांता जिगीषव तथैवाभीसरास्तेषां त्यक्तात्मानो जय धृता। धृतराष्ट्र बोले, संजय जैसे समस्त पांडव पराक्रमी और विजय के अभिलाषी हैं, उसी प्रकार उनके सहायक भी विजय के लिए कटिबद्ध तथा उनके लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। त्वमेव हि पराक्रांतान् आचक्षेथा परान् मम पंचालान् केकयान् मत्स्यान् महागतान् वत्सभूमिपान्। तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पांचाल, केकय, मत्स्य, मगध तथा वत्स्य देशी उत्कृष्ट भूमिपालों के नाम लिए हैं। ये सभी पांडवों की विजय चाहते हैं। यस्य सेन्द्रानिमान लोकान इच्छन कुर्यात् वशे बलि स सृष्टा जगत कृष्ण पांडवानां जय धृतः। इनके सिवा जो इच्छा करते ही इंद्र आदि देवताओं सहित इन संपूर्ण लोकों को अपने वश में कर सकते हैं, वे जगत सृष्टा महाबली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। समस्तम अर्जुना विद्याम साध्य के क्षिप्रमाप्तवान सैने यह समरे स्थाता बीजवद प्रभपक्षरान। शनि के पौत्र सात्यकी ने थोड़े ही समय में अर्जुन से उनकी सारी अस्त्र विद्या सीख ली थी। इस युद्ध में वे भी बीज की भांति बाणों को बोते हुए पांडव पक्ष की ओर से खड़े होंगे। धृष्टद्युम्नश्च पांचाल्य क्रूर कर्मा महारथ माम के सूरणम कृता बलेषु परमास्त्रवेन। उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करने वाला पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेनाओं में घुसकर युद्ध करेगा। युधिष्ठिरस्य च क्रोधात् अर्जुनस्य च विक्रमात् यमाभ्यां भीमसेनाच्च भयं मेतात् जायते अमानुषं मनुष्येन्द्रैः जालं विततमन्तरां न मे सैन्यात् तरिष्यन्ति ततः क्रोशामि संजय। तात संजय, मुझे युधिष्ठिर के क्रोध से, अर्जुन के पराक्रम से, दोनों भाई नकुल और सहदेव से तथा भीमसेन से बड़ा भय लगता है। संजय, इन नरेशों के द्वारा मेरी सेना के भीतर जब अलौकिक अस्त्रों का जाल सा बिछा दिया जाएगा तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं बिलख रहा हूँ। दर्शनीयो मनस्वे च दक्ष्मीवान ब्रह्मवर्चसे मेधावे सुकृत प्रज्ञो धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मित्रा महात्येष संपन्न संपन्नो युद्धयोजकै भ्रातृभिः स्वसुरैर्वीरैरुपमन्पन्नो महारथै धृत्या च पुरुषव्याघ्रो नैभृत्येन च पाण्डवः अनुसंसो वदान्यश्च हिमान सत्यपराक्रमः बहुश्रुतः कृतात्मा च वृद्धसेवे जितेन्द्रियः तं सर्वगुणसंपन्नं समिद्धम् इव पावकम् तपन्तम् अभिको मन्दः पतिष्यन्ति पतङ्गवत् पाण्डवाग्निमनावार्यं मुमुर्षु नष्टचेतनः। पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय मनस्वी लक्ष्मीवान ब्रह्मर्षियों के समान तेजस्वी मेधावी सुनिश्चित बुद्धि से युक्त धर्मात्मा मित्रों तथा मंत्रियों से संपन्न युद्ध के लिए उद्योगशील सैनिकों से संयुक्त महारथी भाइयों और वीर शिरोमणि श्वसुरों से सुरक्षित धैर्यवान मंत्रणा को गुप्त रखने वाले पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी दयालु उदार लज्जाशील यथार्थ पराक्रम से संपन्न अनेक शास्त्रों के ज्ञाता मन को वश में रखने वाले वृद्ध सेवी तथा जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न और प्रज्वलित अग्नि के समान ताप देने वाले उन युधिष्ठिर के सम्मुख युद्ध करने के लिए कौन मूर्ख जा सकेगा। कौन अचेत एवं मरणासन्न मनुष्य पतंगों की भांति दुर्निवार पांडव रूपी अग्नि में जानबूझकर गिरेगा। तनुरुद्ध शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया मंदानां मम पुत्राणां युद्धेनांतं करिष्यति। राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म और एक स्थान में अवरुद्ध अग्नि के समान है। मैंने मिथ्या व्यवहार से उनका तिरस्कार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का अवश्य विनाश कर डालेंगे। तैर्युद्धम साधु मन्ये कुर्वस्तन्निबोधत युद्धे विनाश कृष्णस्य कुलस्य भविता ध्रुवम्। एषा मे परमा बुद्धिर्यया साम्यति मे मनः यदि त्वयुद्धम इष्टं वो वयं शान्तयतामहे। कौरवों, मैं पांडवों के साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूँ। तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ लो, यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुल का विनाश अवश्य संभावी है। मेरी बुद्धि का यही सर्वोत्तम निश्चय है, इसी से मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम्हें भी युद्ध न होना ही अभीष्ट हो तो हम शांति के लिए प्रयत्न करें। न तो न क्लिश्यमानानां उपेक्षेते युधिष्ठिरः जुगुप्सति यधर्मेण मामेवोद्दिश्य कारणम्। युधिष्ठिर हमें युद्ध की चर्चा से क्लेश में पड़े देख हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। वे तो मुझे ही अधर्मपूर्वक कलह बढ़ाने में कारण मानकर मेरी निंदा करते हैं। फिर मेरे ही द्वारा शांति प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर वे क्यों नहीं सहमत होंगे। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्ये त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्रवाक्य विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ।